En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære lytter, coronaen har stadig fat i Kåre. Derfor er det mig, der fortæller dig, hvad dagens program handler om. Jeg hedder Mads Klint og er redaktør her på Pilestræde, og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi går dybt i dag. For har du nogensinde tænkt over, hvorfor der findes musik? Hvis du skulle overleve på en øde ø, vil du så tænke på musik som en af de ting, du ikke kunne undvære? Sikkert ikke. Men hvis musikken ikke er afgørende for vores overlevelse, hvorfor begyndte vores forfædre så overhovedet på de første melodier? To nye videnskabelige artikler kan måske gøre os klogere. I hvert fald skal du nu høre Kåres interview med Niels Christian Hansen, der forsker i musikkens opståen på Aarhus Universitets Center for Music in the Brain. Vi starter på savannen. Niels Christian Hansen, velkommen i Pilestræde. Tak. Lad os lige et øjeblik lægge din forskerrolle til side. Og så fortæl mig, har du et indre billede af den allerførste musikalske begivenhed på jorden? Og i så fald, hvordan ser det ud? Det er svært at spekulere om, men man kunne for eksempel forestille sig en forælder, der sidder med sit barn, som måske, du ved, græder eller skriger, og forældrene er lidt nervøse for, at hvad nu hvis rovdyrene eller nabostammen hører, at vi larmer og vi er her, hvordan får vi barnet til at slappe af? Der kunne man forestille sig, at man er begyndt ligesom at nynne lidt, eller måske tale til barnet så på den her sådan specielle måde, man taler, hvor man sådan bevæger stemmen meget op og ned, og det begynder at blive mere og mere musikalsk og hjælper det her barn med sådan at falde til ro og slappe af. Homo sapiens? Eller før Homo sapiens? Det er også et rigtig godt spørgsmål, men vi ved det ikke rigtigt. Så efter 100 af millioner af år på jordkloden, hvor livet har udviklet sig, så lige pludselig et eller andet sted på savannen, blandt to primater, menneskaber, whatever, så er der en vuggevise. Så er der den første vuggevise måske, ja. Nu sover du sødt allerede. Nu sover du sødt allerede. Nu sover du sødt allerede. Hvorfor blev du optaget af spørgsmål som, hvordan musik er opstået? Hvis man skal virkelig forstå, hvordan musikken virker nu her i vores samfund, jamen så kommer man hele tiden tilbage til de her spørgsmål med hvor den kommer fra, dybest set. Forstå, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, biologiske og neurohormonelle understrømme og psykologiske sådan mekanismer, der er på spil i musik, jamen så kommer man hele tiden tilbage til det der, når man, hvor kommer de psykologiske mekanismer fra, og hvilke nogle af de mest vigtige mekanismer osv. Så kommer man hele tiden tilbage til det der spørgsmål. Og hvorfor er, og det er noget af det, vi skal tale om i dag, hvorfor er evolutionsforskere generelt optaget af musikkens opståen? Jamen det er det, fordi musik er jo en del af vores hverdag. Altså alle lytter til musik, stort set i hvert fald. I alle forskellige kulturer har man musik og så videre. Så det er noget, som er omkring os hele tiden, og har været det så langt tilbage, vi kan kigge. Så traditionelt har man arbejdet meget med at forstå sprog, for eksempel, fordi du ved, vi kan jo ikke rigtig leve uden sprog. Det giver god mening, at vi har sprog, og det er formentlig meget, meget gammelt. Men det er først for nylig, at man ligesom har forstået, at musikken er i virkeligheden mindst lige så mystisk, fordi det ikke er sådan helt konkret, hvad det er, den skal bruges til. Hvorfor er det mystisk? Jamen det er det, fordi vi kunne, altså der er nogle kognitionsforskere for eksempel, som vil sige, jamen hvis musikken forsvandt fra jordens overflade nu her, så vil vi kunne leve vores liv videre på nogenlunde samme måde. Det vil ikke blive savnet på samme måde som sprog. Så hvis det ikke kun var Neil Young og Joni Mitchell, der meldte sig ud af Spotify, men samtlige kunstnere i hele verden og alle grammofonplader og CD'er og kassettebånd forsvandt, så ville det gå fint alligevel. Det er i hvert fald en påstand. Jeg er ikke helt enig, må jeg sige, som musikforsker og også som musikforbruger. Der er en forsker, som hedder Steven Pinker, for eksempel, som har sagt, at musik er sådan en slags auditory cheesecake. Altså, det er noget, som feder os og smager godt og får os til at føle os godt, men det er ikke noget, som vi sådan set behøver eller har gavn af. Noget, som evolutionært set måske er lidt overflødigt? Det er i hvert fald den pointe, som nogen har ytret. Du nævnte et eksempel for mig tidligere på, hvor meget det betyder for os, og det var i forhold til, da coronaepidemien startede. Prøv at fortælle om det. Ja, altså coronamusikforskning er noget, som jeg har været rigtig meget involveret i her det sidste år. Coronamusikforskning. Det er faktisk coronamusik er sådan lidt sådan en term, som jeg har fundet på sammen med nogle af mine kollegaer, og det er sådan meget bredt beskriver alle de musikalske aktiviteter, som folk begyndte at lave, da der var lockdown. Altså vi så folk, der sang og spillede fra balkoner først i Italien og Spanien og senere hen også andre steder i verden. Der var folk, der skrev sådan, du ved, nye tekster til velkendte sange. Og en af de ting, vi så her i Danmark især, det var, at fællessangen kom til at spille en helt, helt speciel rolle. Velkommen til Morgensang. Det er blevet tirsdag morgen, og nu kan I få lov til sammen med mig at... Philip Faber, som er stadigvæk dirigent for Danmarks Radios pigekor, han lavede sådan et opslag på Facebook med lidt sang en morgen, og så løbet af få dage blev det så til den her morgensangprogram. En gang. Den ene og den anden. Og begge to kom op på tær og kom ned igen. Og i løbet af 2 uger, så var det simpelthen blevet primetime tv klokken 8 fredag aften, hvor det i adskillige uger faktisk var det mest sete tv-program herhjemme med omkring 1,1 millioner seere for eksempel. Alting kan gå i tur. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for den en gang, så er han nok endnu. Så fra et forskerperspektiv, hvorfor bliver fællessang så vigtigt i en situation, hvor landet er ramt af en pandemi? Ja, altså det kan vi jo undre os over, og det som mit bud på det er, at når vi er fysisk adskilt, som vi var under lockdown, jamen så bliver fællessangen over nettet eller via fjernsynet, det bliver en måde at bibeholde vores fællesskab på og føle, at vi stadigvæk holder sammen, og vi kan holde humøret oppe dybest set. Så der er sådan to overordnede funktioner i coronamusikken. Dem, som var i godt humør, de brugte musik som en måde ligesom at erstatte den der sociale interaktion, som man ellers ikke har haft. Mm-hmm. Og dem, som var i lidt mere dårlig humør, jamen de kunne bruge musik til sådan at regulere deres egen følelse og komme i lidt bedre humør. Det ordnede spørgsmål er jo, hvorfor opstod musik? Hvad er koblingen mellem det, du har beskrevet her, altså Philip Fabers fællessang under pandemien, og så det her menneskeabepar, der sidder og synger en vuggevise for deres afkom ude på savannen, forhistoriske savannen? Hvad er koblingen? Ja, men altså, man kan sige, at hvis man sidder derhjemme og synger med til fællessang, eller man lytter til musik under lockdown, så er det på en måde lidt ligesom det der barn ude på savannen, som bliver mere afslappet af, at deres forældre synger for dem, mm-hmm. Og så videre. Og på samme måde var der også folk under lockdown, som oplevede det. Og så er der selvfølgelig også det andet, det der med fællesskab, altså at musikken bringer os sammen. Er det noget unikt menneskeligt? Altså, for jeg tænker, valer synger, fugle synger, klapperslanger rasler med halen. Altså, er det ikke bare noget, alle dyr gør? Det ser det virkelig ikke ud til at være. Altså, der er nogle af vores nærmeste slægtninge, aber og så videre, jamen, de har meget svært ved at holde takten på samme måde, som vi gør. Og det er ligesom... Ja, det er simpelthen de... Altså, det er jo fordi, hvis man ser Junglebogen for eksempel, så er de jo super musikalske. Så ja. Der er de jo virkelig, virkelig dygtige jazzmusikere. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. Men rigtig, i virkeligheden er orangutanger rigtig dårlige til at holde rytmen. Det er i hvert fald sådan meget free jazz, hvis man prøver at få orangutanger til at spille musik. Right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. Men det du siger, det er, at selv i... Altså, fordi vi taler jo evolution og biologi her, så selv de dyrearter, som ligger meget tæt på os, altså ja. De andre aber, vi er jo selv en form for abe, de andre aber, de har virkelig svært ved at spille musik. Ja, de er simpelthen svært ved bare holde takten. Og når vi siger for eksempel, at valerne synger osv., ja. Jamen... Først skal vi blive enige om, hvordan definerer vi musik. Det er også et stort kontrovers, som vi ikke engang er helt klar over. Det er nok noget med lyd, som har mening på en eller anden måde. Lyd, som vi giver mening ja. som mennesker. Så når vi siger, at valerne synger, så er det jo os, der siger, det lyder som musik for os. Mm. Men det er jo ikke noget bevis på, at det har en musikalsk funktion blandt valer, eller at det bliver opfattet som musik af valer. Og det gør det nok ikke. Altså det nogle af de her signaler, altså fugle, der synger til hinanden, jamen det har en helt konkret rolle i forhold til at markere sit territorie og skræmme fjenden væk og tiltrække mager og så videre. Okay, så, og det forstår jeg godt, det er svært at svare på, men prøv alligevel. Hvad er forskellen på, at Philip Faber synger? Giv os lyset tilbage. Og at en solsort synger? Ja, altså man kan sige, nu kan jeg forestille mig, at solsortens sang for eksempel har noget at gøre med at markere sit territorie eller tiltrække sig mager og så videre. Det er jo ikke sådan det Philip Faber gør som sådan. Det, han synger her, ikke for at tiltrække mage, det, og han synger ikke for at markere sit territorie. Det vil jeg ikke som udgangspunkt tro, men der kan selvfølgelig være noget om det, men jeg tror, at det en af de ting, vi gør med fællessang og vores meget stolte sangskat her i Danmark, det er, at vi markerer vores sådan danske identitet på en eller anden måde, ja. og vi har et sådan kulturelt produkt, der sådan binder os sammen på en eller anden måde og definerer, hvem vi er. Jeg plejer altid at sige, at hvis man skal vide, hvad det vil sige at være dansk, så skal man synge de her fællessange og lytte til de her tekster. Det er egentlig det mest danske, vi har, vil jeg sige. Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit. Nu siger du, det er jo i sig selv en diskussion, hvordan man overhovedet definerer musik. Altså, er der en eller anden sådan nogenlunde ordnet bred konsensus inden for dit felt? Kan du prøve at sige, hvad er definitionen af musik? Hvornår er noget musik? Det er lyde, som mennesker giver en eller anden form for mening, dybest set, eller betydning. Men altså, det er måske også mere end bare betydning, fordi vores sprog er jo også lyd, som har betydning, dybest set. Ikke? Og der er måske en sådan glidende overgang mellem, hvad der er sprog og hvad der er musik. Så det her med at definere musik bliver nemt sådan en slags blindgyde af en art. Og der er forskere i vores felt, som har sagt, jamen, i stedet for at finde ud af, hvor kommer musikken fra, skal vi finde ud af, hvor kommer musikaliteten fra, hvor kommer vores evne til at skabe musik. Der kommer det tilbage til, at vi har en evne til at holde takten, for eksempel. Vi har en evne til at opfatte forskellige tonehøjder som forskellige toner i et musikalsk system eller tonal melodi. Og det er sådan nogle af de mest sådan centrale sådan musikalitetstræk, som vi har som mennesker. Hvad er det grundlæggende videnskabelige problem i forhold til at beskæftige sig med noget så abstrakt som musikken eller musikalitetens opståen? Altså, en af de helt store udfordringer ved det er jo, at vi har ikke sådan musikalske fossiler på samme måde, som man har med knogler og DNA og så videre. Altså vi kan se, der har måske været fløjter tilbage sådan omkring 40.000 år tilbage i tiden. Det er sådan det første sådan rigtige bevis på sådan musik vi har. Men vi har jo ingen anelse om, hvordan den fløjte har lyttet, eller hvordan den er blevet spillet, eller om det i virkeligheden er en fløjte, kan man diskutere. Før den fløjte har der jo også været formentlig folk, som har trampet i jorden, eller banket ting mod hinanden i en eller anden form for rytme. Anledningen til, at vi to taler sammen i dag om musikkens fødsel, det er to videnskabelige artikler i tidsskriftet Behavioral and Brain Science, som for nylig kom med to forskellige bud på, hvorfor musik og musikalitet er opstået. Du er en af mange forskere, der har kommenteret på artiklerne. Kan du kort beskrive de to forskellige bud? Ja, altså der er to forskellige teorier, som på en måde går lidt imod hinanden. Og den ene, det er den her social bonding-teori omkring, at musik er noget, som binder os sammen som mennesker, noget, der skaber fællesskab i store grupper, men også mellem to personer, som elsker hinanden måske, eller børn og deres forældre. Så det foregår ligesom på flere forskellige skalaer. At synkronisere sine bevægelser, at synge sammen, at slå i takt sammen, danse sammen måske, det giver en fællesskabsfølelse, og den fællesskabsfølelse er godt for dig selv som individ, og også godt for gruppen dybest set. En anden teori, det er den her credible signaling teori, som går ud på, at musik er noget, som vi bruger til at signalere et eller andet til andre mennesker. Og det kan for eksempel være, at når man, du ved, marcherer i takt til musik, eller synger sammen på et fodboldstadion, eller hvad ved jeg. Så markerer man, at vi, der gør det her sammen, vi, der kan holde takten, har et stærkt sammenhold. Så det er en måde at sige, hvis I går i krig med os, jamen så kan det gøre rigtig ondt. Det kan også være for eksempel, argumenterer de også for, at forældre kan signalere til børn, at de stadigvæk er tæt på dem og holder øje med dem ved at synge til dem. Så altså, du ved, typisk et barn skal man ligesom holde og være tæt på, men hvis du skal ordne andre ting, jamen, så kan du synge, fortsætte din sang, og så kan barnet ligesom stadig vide, du er der. Så begge teorier opererer med, at musik er ikke opstået som en ostelagkage, som Steve Pinker siger. Altså det er ikke en eller anden, hvad skal man sige, sideeffekt af, at vi bare har en stor hjerne. Nej, de har ligesom en evolutionær funktion. De er bare uenige om, hvad den evolutionære funktion er. Den ene teori siger, jamen det er noget, vi har for at dyrke vores fællesskab. Den anden teori siger, at det er faktisk noget, vi har brugt i forhold til at kommunikere ud, altså ud af fællesskabet, ud rettet mod andre. Er det korrekt forstået? Ja, det er rigtigt. Men det er jo bare, tænker jeg, idéer. Hvordan pokker skal man nogensinde komme tæt på, om den ene eller den rigtige er rigtig, eller om de begge to er rigtige, eller om de begge to er forkerte? Hvad kan man bruge? Hvilke redskaber er der til at undersøge det her? Ja, altså der er mange forskellige måder, man kan gribe det her an på. Altså vi laver for eksempel adfærdseksperimenter, hvor man prøver at se, jamen det, når folk marcherer sammen eller laver musik sammen, hvilken effekt har det så på folk? Altså det, hvis det er en signaleringsteori, man prøver, jamen så skal folk jo være i stand til at afkode de signaler, og det kan man på nogen måde teste i sådan nogle adfærdsforsøg. Man kan også lave hjerneskanninger, for eksempel se, hvad er vores emotionelle reaktioner på forskellige musikalske fænomener. Og så en af de ting, vi har gjort, det er at undersøge et neurohormon, som hedder oxytocin, hvor vi har for eksempel givet næsesprays til folk, og så set, om det har gjort folk bedre i stand til at holde takten med hinanden. Så det er sådan nogle af de ting, man gør. Så er der også korpusstudier. Prøv lige at forklare, det lyder som et vildt forsøg. Forklar lige det forsøg. Det, man gør, det er, at man inviterer to personer ind i sit laboratorium, så giver man de her de her næsesprays med oxytocin, som er sådan et neurohormon, som spiller en rolle i mange forskellige ting, men blandt andet spiller en eller anden form for rolle i social adfærd, har man demonstreret. Og som er noget, der bliver udskilt, hvornår eller i hvilke sammenhæng? Jamen, altså det bliver udskilt både sådan perifert, når man føder, for eksempel, også når man ammer, så det er sådan nogle perifære effekter, men i centralt nervesystemet spiller det en rolle i forhold til at knytte bånd til andre mennesker i forbindelse med seksuel orgasme og sådan nogle ting. Vi giver dem de her næsesprays, og så er det selvfølgelig et kontrolleret studie, hvor nogen får en placebo-spray, og nogen får det faktiske oxytocin-spray. Og så sætter vi dem ud i to rum og beder dem om at lave forskellige synkroniseringsøvelser med hinanden, så de kan høre hinanden i høretelefoner. Og så ser vi, hvor gode de er til at justere til hinanden og holde takten. Er de udstyret med trommesæt, eller? Det kunne for eksempel være, i vores første studie, så tappede man ligesom bare med sine fingre, altså slog fingeren på bordpladen, eller hvad man nu skal sige. I et senere studie har vi også brugt trommestikker og sådan et elektronisk trommesæt. Så det kan man gøre på forskellige måder. De forsøgspersoner, der får den rigtige næsespray med oxytocin, de er bedre til at holde takten. Altså det, vores første studie viste, at i en meget speciel kontekst, når der er en leder og en følger, altså når der er sådan asymmetrisk forhold mellem de to, så var der visse situationer, hvor de blev en lille smule bedre til at holde takten. Lad os antage, at det faktisk, altså I kan vise en klar sammenhæng her. Højere oxytocin-niveau, så er man bedre til at holde takten. Det kan godt være, det er tilfældet, men hvordan er det et bevis for, hvordan musik er opstået? Ja, altså beviser har vi det altid lidt sværere med, jo, når vi laver videnskab, men man kan sige, at hvis den her signaleringsteori er sand, jamen den siger jo, at man har et fællesskab allerede, som man så, signalerer til andre grupper ved at holde takten. Hvis det er tilfældet, så må man antage, at grupper, der allerede har et højt oxytocin-niveau, de måske er bedre til at holde takten. Så den her, hvis vi kunne vise det her sådan meget entydigt, så ville det være stemme overens med den her signaleringsteori. Men er det noget, altså igen, hvis det handler om hvordan eller hvorfor, og det er jo et stort spørgsmål, hvorfor musik opstod, er det så overhovedet en forklaring? Kan det ikke stadig være Steve Pinker ret i, at det bare er en overflødig ostekage, altså som så bare har nogle gavnlige effekter på os, eller har nogle effekter på os efterfølgende? Det behøver ikke være bevis for, at hvorfor musikken opstod. Det ved vi selvfølgelig ikke helt, og jeg vil også sige, at den her social bonding-teori prøver faktisk at ligesom sparke til højre lidt den der gamle diskussion om, hvorvidt det er natur eller kultur dybest set, ikke? Mm-hmm. Ved at sige, at musikken kan godt have været en opfindelse, en kulturel opfindelse først, da man fandt ud af, at det lyder sjovt, hvis man slår på de her ting, eller synger på den her måde. Det kan godt have været sådan en lidt tilfældig kulturel opfindelse, men så har man så fundet ud af, at det havde nogle effekter, eller det kunne bruge nogle af de psykologiske mekanismer, vi havde i forvejen til at skabe fællesskab, for eksempel, eller regulere vores følelser osv. Og så udviklede vores gener også ligesom i samkvem med den her kulturelle opfindelse, som så blev også optimeret, så du får sådan en gen og kultur, sådan ko-evolution. Det er muligt, at den her eksempel på musik ude på savannen, at det i virkeligheden var lidt af en tilfældighed, og man så fandt ud af, at det havde en rolle sidenhen. Men nu leder vi jo meget efter liv på andre planeter, om andre stjerner end solen, og nu bliver det lidt syret det her, men hvis man finder et eller andet om 100.000 år, finder en intelligent art på en planet et andet sted, vil det så være for dig naturligt, at de også har en eller anden form for musik eller musikalitet, eller er det bare tilfældigt, at vi lige har det på jorden? Altså det, hvis man går med den her kulturelle opfindelse, så kunne man jo sige, at det er ikke sikkert, at der er nogen, der lige er kommet på den kulturelle opfindelse. Altså musik virker jo kun, hvis man har ører, dybest set, eller har en høresans. Og hvis vi møder andre væsener på andre planeter, jamen, så ved vi ikke, om de har en høresans. Det kommer an på det miljø, de vokser op i. Er der lyde? Eller altså lyde er nogen sådan brugbar værdi på den her planet, men hvis ikke der er det, så har de sikkert heller ikke at udvikle ører, og så kan det være, at man har en eller anden form for lugtemusik i stedet for, eller hvad ved jeg. Altså andre sensoriske områder kan jo også blive sådan poetiseret på en eller anden måde, og vi gør det med lyd blandt andet. Niels Christian Hansen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde og prøvede at gøre mig klogere på, hvorfor musik opstod. Således dagens program, lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Kors Weistrup og mig, Mads Klint. I'm tired, I'm walking around, oh, ooby-doo, I wanna be like you, hop-de-ooby-doo, I wanna walk like you, cheap-talk like you, cheap-choo, weepy-deepy-doo, you see it's true, shoo-bidi-doo, an ape like me, en af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.